Halbuki bunların hepsinden önce kişinin ahiretiyle alakalı olan cennet ya da cehenneme gitmesine sebep olacak olan bir mücadele kısmı daha var. O da insanın Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda ve Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşma konusunda kişinin nefsiyle mücadelesi. Bu biraz önce saymış olduğumuz bütün mücadele, boğuşma bölümlerinden, kısımlarından önce Müslüman kimsenin, mümin kimsenin aklına gelmesi gereken ilk husus ne olmalı? Bu olmalı. Yani kişi kendisiyle mücadele edecek, boğuşacak, üzerine gidecek, onu bir şeylere ne yapacak? Zorlayacak, onu eğitecek. Onun burnunu yere bir manada sürtecek. Tamam, bunlar nasıl yapılacak? Dinin, Allah'ın ve Resulünün bizlere göstermiş olduğu, öğretmiş olduğu ölçüler dahilinde. Yani ölçü, terazi, mizan, Kur'an ve sünnet. Bu iki kaynaktan, bu iki asıl esastan uzaklaştığında insan başlıyor hayatında neler meydana gelmeye? Sapmalar. Hak yoldan, mustakim olan doğru yoldan kopmalar. Ve insan, şeytan insana o kopmuşları, o uzaklaşmaları öyle güzel gösteriyor ki halbuki yol ya çıkmaz yola gidecek ya onu cehenneme götürecek. Yani bir sonucu yok o yolun. Ama o yolun salikine, o yolu tutan kimseye şeytan öyle güzel gösteriyor ki onu nefisle mücadele adı altında bazen zannediyor ki kişi apaydınlık, nur bir yolda ne yapıyor? Yürüyor. Neden? Çünkü yolda yürüyeceği bir ne yok, terazisi yok. Mesela bakın, tasavvuf erbabına, tarikatçılara, geçmişte ve günümüzde. Onlara nefisle mücadele dendiğinde, nefsinizi terbiye edin dendiğinde ne akıllarına geliyor? İşte evlilikten uzaklaşmak. Riyaziyat dedikleri, işte insanlardan hayattan 40 gün veyahut da kendilerinin belirleyeceği belli bir gün halvete çekilmek. Yani burada görüyorsunuz mesela biz İstanbul'un Zeytinburnu semtinde yaşıyoruz. Burada Merkez Efendi denilen bir yer var. Orada türbenin yanında alt katta böyle tamamen güneşin girmediği, güneş ışınlarından uzak, içinde girildiği zaman insanın ürperdiği bir ortam. İşte Merkez Efendi dedikleri kimse ne yaparmış orada? Halvete girermiş. Uzlete çekilirmiş. İnsanlardan uzaklaşırmış. İşte eski tarikat şeyhlerine, mürşitlerine baktığın zaman her birinin nefis mücadelesi adına, nefis terbiyesi adına şeytanların kendilerine vahyederek Kur'an ve sünnet ölçüsü dışında uydurdukları, ortaya koydukları farklı farklı metotlar ve yöntemler var. Kimisi bakıyorsunuz hayvan eti yemekten uzaklaşıyor. Kimisi bakıyorsunuz işte et ve süt ürünlerinden uzaklaşıyor dediğimiz gibi. Kimisi bakıyorsunuz konuşmaktan uzaklaşıyor. Eğer insan kendini Kur'an ve sünnet ölçüleriyle sınırlandırmazsa şeytan ve nefis onu sürekli ne yapar? Belli bir yerlere, uzak bir yerlere götürür. Aleyhisselatü Vesselam döneminde de yani insanlar salih amel yapma adına nefisle mücadele etme adına bazı girişimlerde bulunmuşlar. Geçen derslerimizde de söylemiştim. Yani birileri çıkmış demiş ki biz ne yapmayacağız? Evlenmeyeceğiz, hiç evlenmeyeceğiz. Birisi demiş ki biz ne yapmayacağız? Hiç uyumayacağız. Birisi demiş ki ben hep oruç tutacağım. Ne adına yapıyor bunu? Nefisle mücadele adına yapıyor. Nefsi terbiye etme adına yapıyor. Allah'ın rızasını kazanma adına yapıyor sonuçta. İnsan nefsine niye mücadele eder? Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak için. Dindarlık adına. Ve sonucunda bunu Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca ashabından insanların böyle bir metot, böyle bir sistem ortaya çıkardıkları kulağına gelince Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapıyor? Sert bir çıkışla çıkarak diyor ki ben evliyim, hanımlarımla uyuyorum. Bazen oruçlar, bazen ne yaparım? İftar ederim, oruç tutmam. Gecenin bir kısmını ki bugün de zikredeceğiz vaktimiz olursa bir kısmını İşte ayette diyor, Rabbin senin gecenin üçte ikisinin az bir bölümünü, gecenin yarısını yahut üçte birini kıyamda geçirdiğini, teheccüd ettiğini ne yapıyor? Görüyor diyor Allah-u Teala ayette. Aleyhisselatü Vesselam o günkü neşat, güç, kuvvetine göre, dinçliğine göre üçte ikisinin biraz azını, yani çoğunluğunu düşünün. Bazen gecenin yarısını, bazen gecenin üçte birini ne yapardı? İhya eder. Bir bölümünü de uyurdu. Ben böyleyim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kim ki benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Benden değildir diyor. Yine sahabelerden bazıları Allah'a yakınlaşmak adına, ibadete kendini adamak adına kendilerini ne yapmak istiyor? Diyor ki biz hadım etmek istiyorduk kendimizi. Hayır bu bize yasak olmuş, yasaklanmış olmasaydı. Yani bakın böyle nefis ölçü olmazsa eğer şeylerle frenlenmezse ne oluyor? Çok uç, çok uzak noktalara gidebiliyor. İşte bugün yeryüzünde dünyada insanları görüyorsunuz. Yani o kadar uzağa gitmeye gerek yok. İşte Budistlere, yoga yapanlara, şunlara, bunlara. Kendini işkence edenlere. Nefis terbiyesi adına. Bugün yanımızda dergahlarda, tekkelerde tarikat yuvalarında insanların yani nefis terbiyesi adına, nefisle mücadele adına neler yaptıklarını duyuyorsunuz. Burada bizim içimizde olan daha önceden tarikatlarda bulunmuş, uzun yılları kendilerini o yola vermiş insanlar var, kardeşlerimiz var. Onlardan bizatihi kendimiz duyuyoruz bu şafaheten. Ne diyor mesela bir arkadaşımız? Biz diyor, dişçiye gittiğimiz zaman ne yapardık? Dişimizi dolgu yaptırmazdık, tedavi ettirmezdik diyor, çektirirdik. Otururduk dişin önüne, tak tak tak, ikişer tane, üçer tane dişimizi diyor, çektirirdik. İşte balık yemezdik. Kimileri var diyor işte konuşmazdık. Mesela ben Şam'da bulunduğum yıllarda İngiliz yani Pakistan asıllı İngiliz kardeşler vardı. Yani okul arkadaşlarımız vardı. Bunların işte şeyhleri vardı. Şazeli tarikatına mensuptu bunlar. Bir gün geliyordu çocuk diyordu ben diyor 4 gün şeye girdim. Perhize girdim. Ne perhizi ya işte yumurta, et, süt, hayvan ürünleri yemeyeceğim. Allah Allah diyorsun yani. Niye? Ne oldu yani? İşte nefsimi terbiye edeceğim. İşte bu sapmalar neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Kur'an ve sünnet ölçüsüyle insan kendini sınırlamazsa bu işin artık ne yok? Gideceği bir noktası, son varacağı bir nokta, bir yer yok. Her gün şeytan insanlara nefis terbiyesi adına bir şeyler sürekli vahyediyor. Sürekli söylüyoruz derslerde. Yani salih ameli ancak insanlar da bulabilir. Salih ameli. Kur'an'da ve sünnette bulabilir. Kur'an'da ve sünnette bulabilir. Nefsiyle mücadele ettiğini zannediyor. Zavallı, tarikata mensup olmuş, yaşlı amcam, yaşlı halam, yaşlı teyzem. Diyorlar ki bana eşek bile günde en az 5000 tane Allah diyor. Sen de o zaman en az günde 5000 tane Allah demen lazım. Bakmışsın gecenin 50 saatinden sonra sabaha kadar hiç uyumadan kafasını düşüre düşüre ne yapmaya çalışıyor? Allah demeye çalışıyor. Niye? Mücadele diyor. Nefis terbiyesi. E bunu sana kim söyledi? Kim söyledi? Ama bu adamın elinde o hani daha önceki derslerde sürekli söylediğimiz altın değerinde olan, hazine değerinde olan o terazi, o ölçü olsaydı ne yapardı? Bunu tartardı. Derdi ki hadi oradan ya. Nefsin terbiyesi de böyle mi olur? Derdi. O halde bizler nefisle mücadele etmek ne demek? Onu açıklamadan önce o mücadelenin nelerini belirlemek zorundayız? Sınırlarını. Nefsini terbiye etmek istiyorsan yarın perşembe oruç tut. Öyle sürt nefsini yere, burnunu öyle yere sürt. Yarın perşembe, Ramazan geçmiş. Şevval'de zaten 6 gün oruç tuttuk. Yani yarın yiyelim diye sana fısıldayan nefsine, peki hayır kardeşim ben yarın oruç tutacağım, yarın perşembe. 2 ay oldu, 1,5 ay oldu oruç tutmuyorum diyerek mücadele et. Ama onun dışında kalkıp ya falanca hoca şöyle demiş, iyi geliyormuş, iyi oluyormuş diyerek bir yere ne yapamazsın? Varamazsın. Ama insanlar dinlerinde bugün basiret üzerine yaşamadıkları için burada bazen bahsediyoruz. O kadar komik durumlara, bazen o kadar komik, bazen o kadar üzücü durumlara düşüyorlar ki İnanın anlatsak vaktimiz buna ne yapmaz? Etmez. Ve insanlar artık bunu fırsat bilerek ne yapmaya başladılar? Bir takım saf insanları hem kandırmaya, hem ceplerindeki parayı almaya, hem de kalplerindeki imanı almaya çalışmaya başladılar. Öyle saf insanlar var ki diyorlar, hocaların, büyücülerin, muskacıların önüne hem paralarını veriyorlar, hem de kendilerine imanlarını vermeleri söyleniyor. Deniyor ki, geçen en son duyduğum bir husus, böyle büyücü, muskacı bir hoca, kendisine giden bir bayana şunu teklif ediyor, en son ona tedavi ettikten, hizmet ettikten sonra. Diyor ki, üç kere benim etrafımda ne yapacaksın? Tavaf edeceksin ve her birinde kolumu öpeceksin diyor. Bunu bizatihi yaşamış bir kimse anlattı. Bunların hepsi neden anlatıyoruz arkadaşlar? Yani inanın, hani birileri sürekli diyor ya, bundan sürekli işte bu Vahabiler, bu Selefiler, Kur'an, sünnet, tevhid diye başka bir şey bilmiyorlar, bundan başka bir şey söylemiyorlar diyen insanlara aslında en güzel verilecek cevap, bugün Müslümanların bulundukları, içinde bulundukları ne? Durum. Hal. Ne kadar komik şeyler yapıyor değil mi? Ve bu bir taraftan da o kadar bir üzücü durum. Sen insanlara tevhid öğretmediğin için, şirk diye sabah akşam onları uyarmadığın, korkutmadığın için kalkıp adam memleketinden kadın kalkıp İstanbul'a geliyor. Hocaya, büyücüye geliyor. Puskasını yazdırıyor ve etrafında kendisinden tavaf etmesi isteniyor. Bunlar neden bu şekilde yaygın? Neden bu şekilde kolayca insanlardan istenebiliyor? Sebebi ne bunun? Sebebi tevhidin ve şirkin sürekli 24 saat ne yapılmaması? Gündem yapılmaması. Sürekli arkadaşlar tevhid, şirk. Bundan kıyamete kadar ne yapmayacağız? Tevhid ehli olarak yılmayacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve ondan önce gelen peygamberlerin hayatları boyunca, davet süreleri boyunca yılmadıkları gibi. Gidip aynı şeyi söyleyeceğiz insanlara. Bazen insanlar diyebilir, ya hep aynı şeyi mi söylüyorsunuz? Başka bir yeni bir şey yok mu? Tevhidde, dinde yeni bir şey olmaz arkadaşlar. Ne zaman ki insan bu hususta, bu konuda gevşek davranmaya başlar, o zaman gerilemeye başlar ve o zaman şeytan ona oyununu kurmaya başlar. Bakın ya, herkes şöyle bir çevresine baksın. Yani hani saha araştırması deniyor ya, bugünkü güncel dilde, modern ilimlerde. Hani sahaya inin deniyor ya. Şöyle bir insan, sizlerden her biriniz tevhidin ne olduğunu öğrenmiş olan, öğrenmeye devam eden, şirkin ne olduğunu öğrenmiş olan, öğrenmeye devam eden insanlar olarak şöyle saha araştırması bir yapsanız. Yani sahana bak, teyzene, teyzenin çocuklarına, amcana, yengene, halana, amcana, teyzene, komşularına şöyle bir bak, böyle bir şey yap, bir tara insanları. Göreceksin ki insanlar öncelikle tevhidin ne olduğunu bilmiyorlar. Şirkin ne olduğunu bilmiyorlar. Ve biraz sorduğun zaman, biraz konuları açtığın zaman her birinin şeytan tarafından ve şeytanın evliyaları tarafından şirke düşürüldüğünü ne yapıyorsun? Görüyorsun. Ve buna rağmen bazı insanlar makamlarını, koltuklarını, mensuplarını kaybetmemek için sürekli tevhid ehli hakkında iftiralar atarak, ithamlar atarak, suçlar isnat ederek ne yapıyorlar? Lekelemeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü koltuk kaybolacak. İnsanlara ne yapamayacak? Hem maddi çıkar hem onları sömüremeyecek. Bu sebeple arkadaşlar bu husus da çok önemli. Kur'an ve sünnet terazisi, ölçüsü bizim için çok önemli. İhlas ve mutabaat. Bunu sürekli zaten derslerimizde ne yapıyoruz? Dile getiriyoruz, değiniyoruz. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا bizim uğrumuzda, bizim için mücadele edenler, cihad edenler var ya, tabi Allah uğrunda mücadele, önce dedik dersin başında, sohbetin başında, önce insanın kendi neyle olur? Nefsiyle zivalimler. Nefisle mücadele edeceksin. Harama bakmamaya mücadele edeceksin. Nefsin bakmak istiyor, sen mücadele edeceksin. Sabah namazında sıcak yataktan kalkmak istemiyor nefis. Mücadele edeceksin. Sakalını uzatmanı istemiyor, paçanı kısaltmanı istemiyor. Sigarayı bırakmanı istemiyor. Öyle değil mi? Bunların hepsi güncel, hepimizin Her gün baş başa kaldığı şeytanın verdiği şeyler. Ama وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ bizim uğrumuzda, bizim şeriatımızda, bizim dinimizde mücadele edenler var ya diyor Allah-u Teala. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا biz o kimselere yolumuzu, yollarımızı ne yapacağız? Doğru yolları, doğruya giden, aktaran yolları göstereceğiz. Yardım edeceğiz diyor Allah-u Teala. İnanın insan bunu hayatında gerçekten görüyor. Mümin, muvahhid, Allah'a teslim olmuş, nefsini terbiye etmeye çalışan, mücadele eden insan gerçekten Allah'ın hidayetini, ona doğru yolu göstermesini ne yapıyor? Görüyor. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ zira Allah-u Teala muhakkak ki Allah ihsan sahibi, muhsin kimselerle beraberdir. Sonra müellif el-İmam en-Nevevi rahimahullah bize diğer başka bir ayet zikrediyor. Diyor ki Allah-u Teala şöyle buyuruyor Allah-u Teala وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ Rabbine ibadet et. Ama bir gün, iki gün, üç gün değil. Ne zamana kadar bu mücadele devam etsin? Bu sabırla mücadele. Hatta ye'tiyeke sana gelene dek. Ne gelene dek? El-yakîn. Yakîn. Ölüm sana gelene dek mücadele et. Bak aleyhissalatü vesselam hadisler de gelecek. Gecenin üçte ikisinden biraz az. Yani gece sekiz saatse, dokuz saatse bölün onu üçe. Üç saat ediyor değil mi? Evet. Üçer saat ediyor. Üçte ikisi ne yapıyor gecenin? Altı saat. Yani onun beş saatini aleyhissalatü vesselam neyle geçiriyor? Namazla. Gelecek rivayette. İlk rekatta ne okuyor? Bakara. Sonra? Nisa. Sonra? Ali İmran. Yaklaşık beş buçuk cüz. Bunu nerede okuyor aleyhissalatü vesselam? Bir rekatta okuyor. Bir rekatta okuyor bunu. Sonra rüküye gidiyor. Bu beş buçuk cüz okulduğu kadar rüküde ne yapıyor? Duruyor. Sonra secde de o kadar duruyor. Düşünebiliyor musun? Rüküden kalkıyor yine o kadar duruyor. Aleyhissalatü vesselam. Kulluğun neyi arkadaşlar? Ubudiyetin en mükemmel izharı. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükrün en güzel ifadesi. Aleyhissalatü vesselam. İşte Allah Teala diyor ki "Va'bud rabbeke." Herkes bu ayeti kendi üzerine alsın arkadaşlar. Yani bu ayet peygambere inmiş evet. Ama onun muhatabı tek bir insan değil. "Va'bud rabbeke." Herkes bu ayeti sana söyleniyormuş gibi. Sana düşün diyor ki Allah Teala "Ey Ali, ey Veli, va'bud rabbeke." Rabbine ibadet et. Hatta ye'tiyekel yakin. Sana yakin gelene dek. Bazıları var yaşlanıyor. Diyor ki ya işte namaz kıldık 60 yıl artık bundan sonra. Son 10 yıl ne yapmayalım? Namazı kılmayalım. Öyle diyen insanlar var. Oruç tutmaya gücü var. Ya diyor artık 60 yıl tuttuk Allah kabul etsin. Bunlar gaflet içinde olanlar. Bazıları da var. Bazı tasavvuf ehlinden insanlar. Diyorlar ki yakin yani sana Allah tarafından bir makam gelenerek. Allah tarafından ona yakınlaşma makamı sana verildiğinde artık ondan sonra senden ne olur diyor. Namaz kalkar, ibadetler kalkar. Var hala böyle bunu söyleyen. Tarikatın farklı kolları. Değişik uç kolları, uç noktaları. Yine Allah hala buyuruyor ki Müzemmil suresinde وَذْكُرْ رَبَّكْ وَذْكُرْ رَبَّكْ Rabbeni, Rabbini zikret, an. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتُّلْ اَتْ Betul ismi de buradan geliyor. Meryem Betul deniyor ya. Ne demek Meryem Betul? İbadete kendini adayan yani. İbadete kendini ayıran. Her şeyden kopan. Allah Teala diyor ki وَذْكُرْ رَبَّكْ Rabbini an. Ey insan. Bu ayet. Ey Müslüman. Ey mümin. Ey Kasım. Ey Ali. Ey Levent. وَذْكُرْ رَبَّكْ Rabbini an. Şimdi biz sabah akşam zikirlerini çekmekten bile neyiz? Aciz, rahatız yani. Sanki yapsan da olur, yapmasan da olur. Geçen ay yapmıştık. Herkeste öyle bir rahatlık var. وَذْكُرْ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Tam bir anlamıyla ona yönel ve ibadete kendini ne yap? Ayır. Her şeyden koparak. Tabi bu şu demek değil yani. Deminden söyledik ya, ölçüler dahilinde. Kur'an ve sünnet ölçüler dahilinde. Önce bunu söyledik, bunu öğrendik değil mi? Ama adam kalkıyor bu ayeti okuyor, hop inzivaya çekiliyor. 40 gün hiç konuşmuyor. Bir kelam etmiyor. Yerin altına kurmuş halvetini. Orada ne yapıyor? Ervain diyor, riyaziyat diyor. 40 gün kalıyor. Bu değil. Yine Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kim zerre miskali, zerre miktarı bir amel işlerse, hayır işlerse, yara, onu ne yapacak? Görecek, karşısında bulacak. Yani bu düşünceyle yaşayan mümin, bu düşünceyle yaşayan Müslüman, her zaman kendini ne yapar? Muhasebe eder, hesap eder. Dünyada da öyle değil mi? Diyorsun ki ya ben muhasebemi, şunu bunu iyi tutayım ki yarın karşıma ne yapmasın benim? Ceza olarak çıkmasın. Müslüman kimse de öyle diyor. Ben ne yapıyorum? Burada bir haram bir şey var. Allah'ın yasakladığı bir konu. Ve ben bunu yapıyorum. Bunu yapmamalıyım. Bu benim karşıma çıkacak. Bilinci olduğu zaman, oturduğu zaman, iman arttıkça oturduğu, iman yükseldikçe, güçlendikçe bakarsın ki artık haramlarla hesaplaşır insan. Bir de bakarsın ki, deminden onu konuşuyorduk bazı arkadaşlarla. Önünde çöp tenekesi, kül kablosu. İçinde böyle leş gibi şeyler, sigaranın külleri, izmaritleri batırmışlar. O yemekte, o masada yemek de yeniyor. O masada nefes de teneffüs ediliyor. Ve aynı zamanda vücuduna Allah'ın sana vermiş olduğu bir emanet. Bu emanete bir ihanet var. Ona karşı bir kötü davranma var. Ama bakıyorsun ki herkesle bir de hal böyle bir rahatlık, gevşeklik. Sanki Allah seni bundan dolayı hesaba ne yapmayacak, çekmeyecek. Neden kaynaklanıyor? İmanın eksikliğinden kaynaklanıyor. Nefisle mücadelede sürekli insan ne yapmalı arkadaşlar? Her gün kendini bunu yenilemeli. Ben savaş içindeyim, mücadele içindeyim. Nefis innen nefsele emmâratun bissû. Ne diyor Allah Teala? Nefis nedir? Kötülüğü emreder. Her sabah yani bunu aklında tut arkadaşım. Her gün bunu aklında tut. Nefis bana kötülüğü emredecek. Allah'ın emirlerini yapmamayı emredecek. Ama ben ne yapmalıyım? Allah'ın emirlerini yaparak, yerine getirerek mücadele etmeliyim. Yine Allah Teala buyuruyor ki وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Kendi nefisleriniz için, kendi nefisleriniz adına takdim ettiğiniz, sunduğunuz her iyilik, her hayır ne olacak? تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Onu sizler Allah katında bulacaksınız. Yani şu anda Müslümanlar, müminler, salih amel işleyenler ne yapmakta arkadaşlar? Ahirete yatırım yapmakta. Şimdi bazıları var, gidiyor işte diyor ki ya yatırım yapmamız lazım. Falanca yerde bir dükkan varmış. Gidiyor 500 milyarını oraya yatırıyor, veriyor. İşte diyor ki buradan diyor 5 milyar kira alırsam ben, burası diyor işte 10 senede ne yapacak kendini? Amorti edecek. Ondan sonra 10 seneden sonra ne düşünüyor planlıyor şimdi insan? 10 seneden sonra diyor artık ben diyor buradan 5 milyar kira alarak işte veya o zaman şey neyse değeri, kuru yatırım yapacağını hesaplıyor ve diyor ben diyor ne yapacağım? Rahat bir hayat yaşayacağım. Onu düşünerek o kadar parayı yatırıyor. O kadar sene sabrediyor. Değil mi? Mümin kimse de salih amellerini böyle düşünmeli. Salih amel öğrendiği zaman demeli ki ben bir yatırım yapıyorum. Allah sana buyuruyor bak. Nefisleriniz için hayır adına ne sunarsanız teciduhu indallah. Onu Allah katında bulacaksınız. Hadiste gelecek hadis var. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki Ali Bakara ve Ali İmran'ı ne yapın diyor? Okuyun. Kıyamet günü Bakara ve Ali İmran sureleri iki bulut yahut iki gölge yahut iki kuş grubu gibi bölük bölük ne yapacak diyor gelecek ve onu okuyan insanın müdafasını yapacak. O insan için ahirette delil olacaklar, hüccet olacaklar. Demek ki Bakara ve Ali İmran suresini okumak ne arkadaşlar? Bir yatırım. Ne zaman onun meyvesini, semeresini karşılığını alacaksın? Ahirette, Allah katında. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Tabi Allah katında bulacağız ama yaptığımız hayırları ne olarak bulacağız? Diyor ki Allah'a وَوَا خَيْرًا وَاَعْظَمْ وَاَعْظَمَ اَجْرًا Yaptıklarınızı, yaptığınız salih amelleri, hayırları, iyilikleri Allah katında daha bol, daha çok hayır olarak ve daha çok karşılık ecir olarak ne yapacaksınız? Hani diyor Allah'a وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ Onlara yaptıklarının karşılıkları var. Bir de bizim katımızdan onlara ne var? Bir artırma var. Mezid, ziyade, fazlalık var ahirette. Allah Teala 1'e 10, ta 1'den 1'e 700. Onun dışında Allah'ın bildiği kat kat veriyor onlara. O zaman kul ne yapacak? Bir taraftan reca, umut, bir taraftan havf, korkarak. Kur'an'la sünneti de terazi alarak önüne aydınlatacak. Salih ameller konusunda nefsiyle mücadele, mücahede edecek, sabredecek. Aleykümselam. Sabredecek ve sabrının karşılığında da Allah katında ne var? Mezid. Ziyadeler var. Hayrın daha bolu, ecrin, karşılığın, sevabın daha büyüğü var. Allah Teala böyle buyuruyor. Yani Allah Teala'nın fazlı keremi bu şekilde arkadaşlar. Yaptığın iyiliğin karşılığı öbür tarafta senin yatırımın olarak kat kat ne yapacak? Hesabına yatırılacak. Hesabına, terazine konulacak. O zaman nefisle mücadele gerek. Nasıl dedik ya, dünyadan örnek verdik. Yatırım yapıyorsun, riske giriyorsun. Hep bundan mücadele. Terliyorsun, koşturuyorsun. Şu dünyada yani yaşayacağın ömür 50-60 sene olmasına rağmen 10 seneni, 20 seneni bir yatırım için feda edebiliyorsun. Oraya bir para yatırıyorsun, koyuyorsun. Ve bitecek bu dünya ve bitecek bu ömür. Bir de ebedi olan, baki olan, tükenmeyecek olan bir ahiret hayatı var. Ve oraya yatırım yapmamız gerekiyor. O halde salih ameller konusunda sabredeceğiz. Yakin bize gelene dek, ölüm bize gelene dek ölçü, Kur'an ve sünnet ölçüsüyle salih amelleri yapmaya devam edeceğiz. Salih ameller işleyeceğiz. وقال تعالى الله تعالى yine buyuruyor ki وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير yapmış olduğunuz herhangi bir hayrı Allah Teala ne yapar? فإن الله به عليم Allah Teala onu bilir. Yani Allah Teala'ya hiçbir şey gizli kalmaz. Onun için yani bazı insanlar var, bakıyorsun ki nefisle mücadele etmiş salih amele yönelmiş. Salih ameli işliyor. O salih ameli yaparken bir sabır gerekiyor. Sabrı gösteriyor. En son düğüm noktasında bakıyorsun ki yani onu böyle Allah'a bildirirmişçesine, insanlara bildirirmişçesine başlıyor ne yapmaya? Riya. Gösteriş. Gösterişe kaçmaya. Buna da dikkat etmek lazım. Şeytan bir taraftan yakalamaya çalışmak istiyor bizi. Nefsi tembel bir şekilde kötülükten emrederek, nefsi destekçi olarak galip gelemiyorsa o ameli yaparken sana yaklaşmaya çalışıyor. O ameli yaparken sana bir şey yapamıyorsa bakıyorsun ki bir taraftan gelerek sana diyor ki ya işte yani sen biliyorsun Allah Teala senin Allah'la aranda kalması gereken bir husus ama bakıyorsun ki nefis bir yerlerden bir şeyler geliyor sana. Yani diyorsun ki ya insanlar da görsün, bilsin, o da duysun. Sana buradan yakalanmaya çalışıyor seni. O sebeple çok uyanık olması lazım insanın. Şeytanın hilelerine, şeytanın kurduğu kumpaslara karşı. Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah burada bazı örnekler vermiş. Hani dedik ki insanın nefsiyle mücadelesiyle alakalı. İşte diyor mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ Münafıklara en ağır namaz hangisidir? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? صَلَاتُ الْاِشَاءِ وَصَلَاتُ الْفَجْرِ Sabah ve yatsı namazı. Münafıklara en ağır namaz. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا الْاَتَوْهُمَا حَبْوًا Sadece bu namazlarda ne kadar fazilet, ne kadar sevap olduğunu bilselerdi ona sürünerek, emekleyerek girdi diyor insanlar. Demek ki yani sabah ve yatsı namazı, ki diğer namazları da cemaatle kılmak da böyle, nefisle mücadele edilmesi gereken bir namaz. Ağır. Onda ayrı bir ne var, ağırlık var. Herkes kendinden bilir. Ona göre hazırlığını yapmadı. Sen kendinden biliyorsun. Gece geç yatarsan sabah namazına kalkamayacaksın. O zaman geç yatmayacaksın. Biliyorsun ki yemek yediğin zaman ağırlaşıyorsun ve sabah namazına kalkamıyorsun. Korkmalısın, korkmalıyız yani. Yani bende münafıklık alameti mi var? Münafık mıyım? Acaba ben, ne oluyor bana yani? Nasıl sabah namazına kalkamıyorum ben? Niye mahrum oluyorum? Niye mahrumum ben bundan? Başkaları kalkıp giderken, apartmandaki karşı komşu, o bu giderken, beni bu amelden mahrum eden şey ne? Allah niye beni mahrum etti bundan? Diye düşünmeliyiz. Sonra, şeyhin verdiği örneklerden bir tanesi diyor ki, duhan, sigara. Nefse en ağır gelen şeylerden bir tanesi de ne bugün? İnsanların sigarayı bırakması. Bakıyorsun adam, tamam diyor, ben diyor birçok şeyi bıraktım, şunu bıraktım, bunu bıraktım, bidatleri bıraktım, şirki bıraktım. Bu adam hala posur posur karşında bakmışsın, sigara içiyor. O konuda şeytan ne yapmış onu? Kündeye getirmiş. Sırtını yere vurmuş. Yine Şeyh Rahimahullah'ın örnek verdiği bir konu. Diyor ki, halkul liha. Sakal kesmek. Bugün insanların en çok böyle mücadele ettiği, tamam mı? Gelgitler yaşadığı, böyle şu günlerdeki İstanbul'un mevsimleri gibi, bir gün günlük güneşlik, bir gün böyle yağmur, sağanak yağışlı olduğu gibi bir husus. Nefisle mücadele edilmesi gereken başka bir husus da bu. Ağır geliyor yani nefis. Sakal yani. Şimdi öyle bir dönemde, öyle bir çağda yaşıyoruz ki bırak yani 3-5 senelik sakalı, 2 gün sakal bıraktığın zaman, sakal uzadığı zaman hemen ne oluyor? Tepkiler gelmeye başlıyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki halifu, haliful mecus ve haliful müşrikin, mecusilere, zerdüşt ateşi tabanlara, o müşriklere muhalefet edin. Onlar gibi gözükmeyin. Vaffirul liha, sakallarınızı uzatın. Ve vahfu eşşevarib, yahut da eşşarib eşşevarib, bıyıklarınızı ne yapın? Kısaltın. Emir böyle. Emir büyük yerden. Allah tarafından konuşan, konuştuğu vahiy olan yerden. O halde burada bizim artık şeyimiz yok. Artık bir seçme hakkımız yok Allah'tan buyurduğu gibi. Var mı? Mümin ve müminin, müminenin. Allah ve Resulü ne diyor ayette? اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Hiçbir mümin ve hiçbir mümine, erkek ve kadın mümin için Allah ve Resulü bir konuda emrettiği zaman seçme hakkı yoktur, bitmiştir. Seni yaratan Allah senden böyle istiyor. Artık lan diyor ya, lamıcım yok. Lamıcım yok, bitti. O zaman bu konuda ne yapacağız? Nefisle mücadele edeceğiz. Nefis, sakalı bıraktın, biraz kısalt. Şuradan topla, şuradan düzelt. Yani herkese ayrı yaklaşıyor şeytan. Herkesin şeytanı ne? Farklı hesaplar peşinde yani. Madem diyor bu adamı kaybettik, sakalını bıraktım, hadi ne yapalım? Biraz oynayalım. Değil mi? O yüzden arkadaşlar hep mücadele yani. Sakal bırakmışsın ama hala yok yani, rahat yok. Mücadele var. Ne zamana kadar? Ayet okuduk. Ölünceye kadar. Bu husustan daha fazlalarını da sayabiliriz. Yani mal sevgisi mesela. Mal sevgisinin kalbe işleyip kalbi ne yapması? İstila etmesi. Artık adama bakıyorsun ki adam halim selim böyle. Günlük güneşlik böyle. Güneşler savuruyor çevresine. Ufak bir ticari muameleye giriyorsun. Adam kabadayı kesiliyor. Asıyor, çırpıyor, zulmediyor. Yani bunlar ne yapılabilir? Çoğaltılabilir. Kim kendinde belli bir konuda nefsinin ona taarruz ettiğini, saldırdığını görüyor, galip geldiğini görüyor, o konuya ne yapsın? Daha çok eğilsin. Namaz konusunda gevşeklik var, cemaat konusunda gevşeklik var. Kendini ne yap? Hazırla. Ezan okunmadan 10 dakika önce camiye git. Oruç konusunda gevşeklik var. Oruç tut. Zorla kendini. Kur'an okuma konusunda o gün evden Kur'an okumadan çıkma. Program yap kendine. Peki ben bugün ve her gün artık ne yapacağım? Madem Kur'an okuyamıyorum, habire bir meşgale var, elime Kur'an-ı Kerim'i alamıyorum. Bırak Kur'an okumayı. Elime alamıyorum. O zaman her gün evden çıkmadan önce Ya sabah namazında camiden çıktıktan sonra oturup Kur'an okuyacağım. Bu şekilde ne yapmış olursun? Nefsinle bir mücadeleye girmiş olursun. Herkes kendini ne var daha iyi bilir. Televizyona karşı zafiyetin var. Ne yapacaksın? O televizyonu evden alacaksın. Atacaksın. İnternete karşı zafiyetin var. Saatlerini harcıyorsun. İsraf ediyorsun. Ne yapıyorsun? Ceza olarak kapatacaksın. Tamam mı? Yani bunlar kişinin nefsini terbiye etmesi gereken hususlar. Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğiz arkadaşlar. Yani nefis habire nereye kadar bize sahip olacak? Nereye kadar biz onun önüne düşüp emir eli olacağız? Sağa git, sola git, böyle yürü, şöyle yürü, şunu yap, bunu yap. Bir de bakmışsın ki raydan çıkmışsın. O zaman yani dur demenin vakti gelmiş olması lazım. Günahlarımızı ne yapmamız lazım? Şöyle teraziye koyarak, elimizi alarak bir kenara fırlatıp atmamız, yolumuza devam etmemiz lazım. Tabii bunun nefisle alakalı cihat. İnsanın nefsiyle mücadelesi. Bir de kişinin başkalarıyla yapması gereken mücadelesi var. Başkalarıyla ilgili cihat etmesi var. Bu da iki türlü olur arkadaşlar. Nasıl olur iki türlü? İki türlü. Başkalarıyla nasıl iki türlü cihat ederiz? Herkesin bildiği bir tür cihat var. O ne? Neyle cihat edilir? Düşmanla. Topla tüfekle, değil mi? Düşmanla, evet. Topla tüfekle, silahla savaş. Bir de başka bir türü de var. Düşmanla cihadın. İlim. Hangisi daha faziletli? İlim. Cihadı daha faziletli. Adam habire şüphe kusuyor. Habire şirk kusuyor. Habire bidat kusuyor. Sen o bidatleri kılıçla mı parçalayacaksın? Neyle parçalaman lazım? Neyle yok etmen lazım? İlimle. O zaman başkalarıyla aleyküm selam. Başkalarıyla da mücadele iki türlü olur. İlim ve aleyküm selam. Silahla yapılan cihat. Hadislere geçelim. İmam-ı Nevevi rahimahullah'ın bu bapta zikretmiş olduğu ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiş olduğu hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال الله تعالى şöyle buyurdu. Yani bu hadislere ne deniyor arkadaşlar? Kutsi hadis. Mana olarak Allah Teala'nın buyurduğu, lafız olarak peygamberimizin söylediği, ifade ettiği hadislere ne diyoruz? Kutsi hadis. Yani peygamber bu hadislerde ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah Teala buyurdu ki ne buyurdu Allah Teala? Diyor ki Allah Teala men ada li veliyen kim benim bir velime evliyalarımdan bir veliye muttaki olan kendini bana adayan dersin başına çıkarıp nefsiyle mücadele eden nedir? Kimdir o veliler? Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Allah'ın evliyalarına, velilerine ne yoktur? Korku yoktur. Onlara ne yoktur? Hüzün yoktur. Ellezine amenu. Kim onlar? Evliyalar. Tarifinin en güzel, evliyanın tarifini nerede bulabiliriz? Bir de ayetin hemen devamında bir de. Başka surelerde de değil yani. Hemen. Ellezine amenu. Onlar ki Allah'a iman ederler. Tabi iman kavramını biliyorsunuz. Uluhiyetine, rububiyetine, isim sıfatlarına. اَلَّذِينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ve Allah'tan sakınırlar, takva sahibi olurlar. Bunlar evliya. İşte böyle olan bir kimseye diyor, kim düşmanlık ilan ederse, kim düşmanlık ederse Allah Teala diyor ki فَقَدْ اَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ben o düşmanlık edene harbi ilan ederim. İşte biliyor musunuz? Sizin savunucunuz, sizi destek veren, yanınızda olan kim arkadaşlar? Allah Teala. Sahip muttaki olursanız. Şayet Allah'ın istediği gibi iman sahibi olursanız. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّ اَفْتَرَبْتُ عَلَيْهِ kulum bana benim onun üzerine farz kıldığım şeyden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Yani kulun Allah'a yaklaşabileceği en sevimli, Allah katında en hoş olan amel hangisi arkadaşlar? Farz ameller. Farzlar. Önce farzlar. Hani dedi ki ölçü terazi çok önemli. Yani bakmışsın adam gece teheccüdle uğraşıyor. Teheccüde kalkmaya çalışıyor. Kalkmış teheccüde ama sabah namazını kılamıyor yani. Bunun hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok. Adam sabah namazına kalkmaya çalışıyor. Sabah namazı cemaatle kılmaya çalışıyor. Kalkıyor cemaatle kılıyor. Bir yatıyor. İkindi de kalkıyor. Öğlen namazına gitmiş. Bir namazı cemaatle kılmak için diğer namazın vaktini de ne yapıyor? Mesela kaçırıyor. O halde Allah önce bileceğiz ki ilk sırada ne geliyor arkadaşlar? Allah'ın farz kıldığı şeyler bizim Allah'a yakınlaşacağımız en sevimli şeyler. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ hatta uhibbe. Kulum bana nafileler yaparak, nafile ameller işleyerek yaklaşmaya devam eder. Farzlardan sonra bir de neler var? Nafileler var. Yani Allah'ın sevgisine nail olmak önemli olan arkadaşlar. Senin Allah'ı sevmeni iddia etmen değil. Herkes bunu iddia ediyor. Herkes Allah'ı sevdiğini söylüyor ama önemli olan ne arkadaşlar? Önemli olan Allah'ın seni sevmesi. Bunu nasıl bileceksin? Bunun alametlerinden bir tanesi de ne? Senin farzları yerine getirdikten sonra nafilelerle Allah'a yaklaşman. Yani bu da bir alamet. Eğer Allah'ın seni sevdiğini bilmek istiyorsan bunun kıstaslarından bir tanesi de, değerlerinden bir tanesi de, ölçülerinden bir tanesi de ne? Nafileler. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ Allah sana diyor ki, şayet kulu seversem, kulu sevdiğimde onun işiten kulağı. وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ Gören gözü. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا Tutan eli. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا Yürüyen ayağı olur. Hadisin başka bir rivayetinde diyor ki febi yesma'u bi yani kulumu severim, sevdiğimde kulum artık benimle görür. Ne demek benimle görür? Veya bu kulumuz bu, onun gören gözü olurum ne demek arkadaşlar? Yani diyor ki ilim ehli, ehl-i sünnet alimleri bundan hiç kimse vahdeti vücutçuların anladığı gibi. Bunu savunan insanlar var bunun. Hululcu denilen. Ne demek hulul? Allah'ın insanda hulul ettiği. İnsanın da bir Allah olduğu, insan Allah'ın insanda tezahür ettiği ve bu vaktan da insanın Allah olduğunu söyleyen kişiler var, kimseler var. Yani İbn Arabi'ye baktığın zaman, Yunus Emre'ye baktığın zaman bunların şiirlerinde bunu çok zahir, çok açık görüyorsun. Ya'buduni ve a'buduhu, ben ona ibadet ederim, o bana ibadet eder, kim Rab'dir, kim kuldur, böyle ne yapıyorlar? Şeyler söylüyorlar. İbn Arabi ne diyor? Yani Firavun'un imanı Musa'nınkinden daha neydi? Fazlaydı. Daha o yakın üzereydi. Niye? Çünkü Firavun ben dedi sizin Rabbinizim dedi değil mi? Rabbukumul a'la. Ben sizin yüce Rabbiniz benim. Musa böyle bir şey demedi. Demek ki Firavun neye erdi? Öyle bir makama erdi ki kendinin Rab olduğunu aslında söylemedi. Allah'ın kendinde, Rabbin kendinde tecelli ettiğini bildiği için bu makama ererek bunu söyledi. Bu sebeple onun imanı, Musa'nın imanına göre bir derece daha ne? Üstün. Bunu söylüyor adamlar yani. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat bu hadisleri nasıl anlıyor? Diyor ki Ehl-i Sünnetleri, ben onu kulağıyla artık onu sevdikten sonra kulağıyla ancak hayır duymaya, salih şeyler, iyi şeyler duymaya muvaffak ederim. Diğer rivayette bunu açıklıyor. Benimle duyar. Benim için duyar. Benim sevdiğimi duyar. Yani Allah'ın muvaffakiyeti arkadaşlar. Seni haramdan alıkor. Yani kulağın, sen artık Allah seni sevdiyse bakarsın ki sen artık böyle hayra sürükleniyorsun. Hayra gidiyorsun. Hayır kapıları sana sonra ardına kadar açılıyor. Gözünde ancak Allah'ın sevdiği helal gördüğü şeyleri görüyorsun. Elinle ve ayağınla Allah'ın helal olduğu, helal olarak sana kıldığı şeylere gidiyorsun. Ayağın seni oraya götürüyor. Ona muvaffak oluyorsun. Sabah namazda kalkıyorsun, gidiyorsun. Kuş gibisin. Niye? Çünkü Allah seni sevdi ve seni muvaffak etmeye başladı. Bunun aksi ne? Abi bir de aksini, kötü tarafını düşünelim. Kalkmıyor, ayak gitmiyor, ruh yok. Yani ruh var ama yok, gitmiyor ayak. Vücut yataktan çıkmıyor. Ayak gitmiyor, el kalkmıyor. Niye? Demek ki sen sevginde, Allah'ı sevdiğinde ne değilsin? Samimi değilsin. Samimi olmadığın için de Allah seni ne yapmadı? Muvaffak etmedi. Seni bu hayrı işlemene, seni bu hayrı işlemene seni başarılı kılmadı. Neden? Çünkü sen samimi değilsin demek. Devamında Allah Teala diyor ki وَاِنْ سَأَلَنِي benden bir şey isterse bu kul, hani o sevdiğim, hani o bana nafilelerle yaklaşan, hani o benim bana farzlarla en çok yaklaşmasını sevdiğim o kulum, وَاِنْ سَأَلَنِي bana bir şey isterse benden, hatta rivayetlerde geliyor, edeben, ahlaken bile ayakkabının bağını bile koptuğu zaman kimden isteyeceğiz? İsteyin deniyor rivayette. Allah'tan isteyin. Ayakkabınızın bağını bile. Yani din bunu öğretiyor. Peygamber bunu öğretiyor. Ama adamlar kalkmışlar bangır bangır bağırıyorlar. Başınız sıkıştığı zaman falanca türbeden gidin isteyin. Efendi Hazretlerinden seslenin. Himmet deyin. Yani din neyi öğretiyor? İslam neyi öğretiyor? Bak hadisi diyor ki ve inse eleni benden isterse, bana sual ederse, bir şey sorar isterse a'teytuhu. Ona o istediğini veririm. Başka bir alamet. Allah'ın seni sevdiğini görmek istiyorsan, ölçmek istiyorsan başka bir belirtisi, alameti dualarının yahut da isteklerinin ne olması? Allah tarafından kabul olması, yerine sana verilmesi. Bu da bir belirti. Allah'ın seni sevmesinin bir belirtisi. وَلَاِنْ اِسْتَعَادَن۪ي Şayet bu kul bana sığınır. Bana yönelerek istiade ederse ben onu ne yaparım? Korurum. Bir şeyden korktu ve şeytandan Allah'a sığındı. Onu korkutan veya insanların genel manada korktuğu şeylere Allah'a sığındı. Allah onu ne yapar arkadaşlar? Korur. Koruması altına alır. İkinci hadis Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki aleyhissalatü vesselam yine Rabbinden rivayet ettiği bir hadis. Yani biz bu hadisler ne diyorduk deminden söyledik? Kutsi hadis. Kutsi hadis. Diyor ki Allah-u Teala اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا kulum bana bir karış yaklaşırsa kulum bana bir karış bir karış yaklaşırsa yani kul ne yapıyor? Pişmanlık diyor işi dünyalara. Salih ameller işlemeye çalışıyor. Mücadele. Nefsi sürekli bu tarafa ittiriyor. Takarrattu ileyhi zira'an. Allah Teala diyor ki ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve izâ takarrabe ileyhi zira'an takarrabtu ileyhi ba'an. Bana diyor bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Yani bakın dikkat edin. Kulun neyi var arkadaşlar? Bir yapması gereken, kuldan beklenen, kuldan istenilen bir eylem var. Atıl diyor, sen öne atıl. Sana yakin gelene dek Rabbine ne yap? İbadet et. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam örnek verdi. Önümüzdeki hafta bu hadisleri okuyacağız. Gece namaza kalkıyor. Bir rekatta kaç yüz okuyor dedik? 500. 5,5. 300. Bir rekatta. Bakara suresi. Sonra Nisa, sonra Ali İmran okuyor. Bakara suresini, Nisa suresini ve Ali İmran suresini okuyor. وَإِذَا اَتَانِي يَمْشِي kulum bana yürüyerek gelirse اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ben ona nasıl gelirim? Koşarak gelirim. Bu hadislerde arkadaşlar ne var? Allah-u Teala'nın gelme sıfatı var. Kuluna mukabele olarak. O geliyorsa Allah-u Teala'nın da ona gelmesine karşılık gelmesi, ona karşı koşması var. Bizler buna bu şekilde ne yaparız? İman ederiz. Ama keyfiyetini nasıl? Koşmak denince eğer bizlerden birisinin aklına insanın koşması geliyorsa bu nedir arkadaşlar? Yanlış. Yanlış bir şeydir, benzetmedir, teşbihtir. Niye? Çünkü koşmak denince akla sadece insanın koşması gelmez. Değil mi? Mesela mahlukat arasında koşmak dendiği zaman atın koşması var. Değil mi? Kaplumbağanın koşması var. Filin koşması var. Ama her birinin koşması, geyiğin koşması var. Değil mi? Her, kimisi iki ayak üzerinde koşuyor, kimisi dört ayak üzerinde koşuyor. Kimisi çok hızlı koşuyor, kimisi çok yavaş koşuyor. Yani yaratılmışlar arasında koşma bu kadar farklı şeyler ise, bunları yaratanın koşması elbette ki onların ne yapmaz koşmasına benzemez. Bu konuda ne yapıyoruz? Teşbihe girmiyoruz. Tekyif. Ne demiştik tekyife? Nasıl? Keyfiyetle nasıl koşar? Bilmiyoruz. Değil mi? Tahfeyi tarif ediyor muyuz? Koşmaktan maksat işte şudur diyor muyuz? Hayır. Ondan maksadın ne olduğunu ne yapmıyoruz? Bu şekilde tahrif etmiyoruz. Saptırmıyoruz manasını. Tamam mı? Ne yapmıyoruz? Ta'til etmiyoruz. Ne demek ta'til? İptal etmiyoruz. Bu dört önemli husus. Ehl-i sünnet vel cemaatin tutunduğu dört önemli husus. İsim sıfatlar konusunda. Ehl-i sünnet ne yapmaz? Tahrif yapmaz. Ta'til yapmaz. Tekyif yapmaz. Teşbih yapmaz. Ve bunları yapmadan, bunlara düşmeden ne yaparlar? İsim ve sıfatlara iman ederler. Bunu söyledikten sonra kalkıp bize birisine diyemez. Sen Allah koşuyor diyorsan artık ne yapıyorsun? Sen onun adelelerinin olduğunu, dizinin olduğunu, kemiklerinin olduğunu, menisküsünün olduğunu benzetiyorsun diyebilir mi? Diyemez. Çünkü biz baştan söylemişiz ki biz Allah-u Teala'nın hiçbir sıfatını mahlukattan hiçbir senin sıfatına ne yapmıyoruz? Benzetmiyoruz. Bitti. Nasıl diye sorarsan biz nasıl cevap veriyoruz? Keyfiyetini bilmiyoruz. Sen Allah'ın zatının nasıl olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Allah'ın zatının olduğunu kabul etmene rağmen nasıllığını bilmediğine rağmen soru sormadığına soru sormamana rağmen bize de kalkıp ne yapma? Allah-u Teala'nın koşma sıfatı var dediğimiz zaman nasıl diye sorma. Altın bir kural söylemiştik vasıtiyede. Ne demiştik? El-kavlu fi'z-zat kel-kavli fi's-sıfat. Neydi bu? Kim hatırlıyor bunu? El-kavlu fi'z-zat kel-kavli fi's-sıfat. Şeyhülislam Teymiye bunu muhaliflere karşı söylüyordu. Muhaliflere karşı. Ne gerek? Kim söyler? Evet yani zat nasıl ise yani zatta ey muhalif isim sıfatlar konusunda ehli sünnet vel cemaate muhalefet eden Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını kimi zaman benzetme şüphesiyle kimi zaman keyfiyet nasıl olduğunu şüphesiyle inkar etmeye yeltenen ey falanca ey insan ey muhalif zat konusunda sen ve ben hemfikiriz ki Allah-u Teala'nın bir neyi var? Zatı var. Mahlukatın da neyi var? Zatı var. Buna rağmen sen ne yapmıyorsun? Allah Teala'nın zatı var, mahlukun zatı var. O halde zatı inkar edeyim demiyorsun. Burada diyorsun ki Allah Teala'nın zatı vardır ama mahlukatınkine benzemez. Bir keyfiyetini biz bilemeyiz. Nasıllığını bilemeyiz. Diyerek iman ediyorsan, burada bunu nasıl söylüyorsan aynı şeyi nerede gel söyle ey muhalif. Sıfat koşmakta söyle. Anladın mı kuralı? El-kavlu fi'z-zat kel-kavli el-kavlu fi's-sıfat kel-kavli fi'z-zat. Zatta söylenilen, zat ile ilgili söylenilen neyse sıfatlarla ilgili söylenen de odur. Arada hiç fark yok. Bu kuralı öğrendikten sonra artık sahih sünnette Allah'la ilgili sana haber verilmiş olan Allah'ın sıfatlarıyla ilgili haber verilmiş olan her şeyi ne yapacaksın? Olduğu gibi sahabenin kabul ettiği gibi kabul edeceksin. Bu şekilde inanacaksın. Bu şekilde ispat edeceksin. Bu hadise kalalım. Bu şekilde hem de isim sıfatları konusundan ne yapmış olduk? Değinmiş olduk. Önemli bir konu. Çünkü Allah'a iman ancak onun isim ve sıfatlarını haber verdiği, peygamberin haber verdiği isim sıfatlarını olduğu gibi iman etmekle, onun ilah olduğunu, tek hak ilah olduğunu kabul etmekle, yaratıcı olduğunu kabul etmekle tamamlanan bir şey yani. Birisi kalkıp diyorsa ki ben sadece yaratıcı olarak tek yaratıcı, rızık veren Allah'ı kabul ediyorum dese bu kişi ne yapmamış olur? İman dairesine girmiş olmaz. Onun bu söylediği sözün aynısını 1400 sene evvel kim de söylüyordu? Ebu Cehil de söylüyordu. Bizi ancak Allah yarattı. Bizi yaratan, tek yaratan Allah'tır diyordu. Nasıl onlara fayda vermediyse sadece bu sözü söyleyip bununla yetinen kimseye de bu söz fayda vermez. İsim sıfatlara iman edeceksin. Allah Teala'nın tek ilah, ibadetin tümüyle hak edenin o olduğunu kabul edeceksin ki ne olmuş olsun? Allah'a iman etmiş olasın. Bu çok önemli bir husus. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke.